أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokki julidi no ngi len di nuyu nuyu l'islam di and ak yeen ci hayatu sahaba dundu ga yi nga xamne ñom ñoo woron yonnati bi alayhi salatu wassalam semaine bi passé ñu jëlon ci kenn ku tuddu Zaid ibn al-Harisata Zaid ibn al-Harisata Tay sunu dars moy Zaidun yakhtaru an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala abihi wa ummihi aw ammihi Zaid dafa tan yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw bayam ak bay taxam xam ngeen ne waxon na len Zaid dañ ko japon jam biñ ko jappé ñiko japp nan lañ def dañu dem marché ba jaay ko biñ ko jaayé yalla def mu dadi tombé ci loxo sayyida khadija dadi koy jël dadi koy may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dadi koy yar sallallahu alayhi wa sallam mom zaid ci ben jamono wa fi yawmin min ayami hajj ben waxtu ci waxtu ajj mu jot ajj makka jot ngene yefir yi dañ dan ajj makka bala l'islam ñew bu len yaakar ne ajj makka legui la commencer ajj mo fi jitu islam li manam ci l'islam moy yoni yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bala muy juddu bala yalla diko yoni yefeeri dañ dan dem ci kaaba gi diko weur di aj comme ñom nañ ko gisee won waye sen aj gogu wute won nak ajub islam neena ben jamono ci jamono aj hajja unas min qabilati zaid ibn al-harisata zaid werna day nañ ko jam mbokam yang koy wër ba ben jamono ay mbokam joge sen dekk ñew makka di aj ñu gis ko ñu ne ah ki de sunu dom jala ki de zeyid la ki de kereeron la ki de kañ daan wër la ki de kañu jaayon jam la ndeke makka la nek ñom bañ ko gisé ñu top ko ba xam fum nek ñu daldi nopi ñu depp ñu dem wax ko ay mbokam wax ko papam wax ko yaayam ñu ne gis nañ Zaid sen dom bobu reeron gis nañ ko fan ngeen ko gis ñu ne gis nañ ko mak fama kana min walidihi harisa illa nakhaza akhahu ka'b ابن شريح بيل أم زيد وأخذ مالا كثيرا ليفضى ابنه بابا جي ديغي لول رك بابا مغي تودو حارث بيم ديغي لول رك مودال جوك مام بابا جي توغاتول مو جيل ركام بو تودو كعب mu jël baye taxam bu tuddu Zayd, mu jël alal ju bare bare bari mu dajale ko mu def ko ci sac mu ñew Mak. Lan lay ursi dom lay setsi, kan lay jël si dom lay jël si, lan la bëgg moy alal ji mu yoré, kan la Zayd nek ci mom mu jox ko alal ji mu jël domam delo ko, manam mu fay ko lam ko jënde won lañ ko ko jaayé won mu delo ko ko mu daldi jël domam delo. Papa ji lol la xalat mu dem Mak. Bimu yexé Makka mu daldi laaj ana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ana Muhammad, ana Muhammad gayna ko innahu fil masjid manga ca jakka fa dakhala alayhi wa qala la ya Muhammad ibnu sayyid qawmihi antum ahlu haramillahi wa jirani laqad ji'na ilayka min ajli an nukhda ibnana bil mali wa sanu'tika kullu ma turid. Papa ji ak bay taxam bañu yexé dañ nako yow Muhammad ñun de ñew nañ joge sunu dekk di wër sunu dom ba dégg ne mu ngi ci say lox mo ngi ni gis nañ ko nu bëgg loñu lacc alal rek ñu jox lako nga délo nu sunu dom ñu lool rek lañ bëgg bëggunu leneen. Xam nga yow Muhammad yow sunu sang nga te yow te yeen yeena dëkk fi ci képaru Kaaba gi yeenay dëkkandoo Kaaba gi Yalla gi yaakaar rek mbaax rek lañ gis ci yeen mbaax lañ xam ci yeen ndax yeen li tax ngeen baax mooy yeena dëkk Kaaba gi te Kaaba gi Kaaba gi Yalla la kon ku dëkk Kaaba gi wara baax ay waay yow yonent baal nu rek ñu jox la xaaliss bu bari nga jox ñu sunu doom mu dellu. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam man huwa ibnukum yentib dal na laaj na sen dom joju ngeen di laaj kan la bo bu waxu guñu turum fayen sen ban dom ngeen may laaj qalu zayd ibn al-haritha ñu ne ko zayd lañuy laaj zayd ibn al-haritha lañuy laaj. Fa qalu ala ukhbirukum bi afdali zalik ah yende li ngeen def baxna de xaliss bu bari bi ngeen indi baxna de ma ngeen jox ma xaliss bi ma jox len xale bi lolou baxna de waye amna lu ko gën ñu ne yonent bi lu ko gën mu ne ma wo ko ngeen tok ma tok ñu laaj ko ñu ne ko xam nga ñi mu ne wa xam na len kay ñu ne ko ñom de dañu ñew pour jël ci la so d'accordé ba bay la nga dem so d'accordul nga tok ci man tanal yow Zayd ah yonti bam lay xol ñu lay wax lol kay mo gën lol kay mo gën kon buñu tanné ñun dañu yobbu suñu xaaliss yobbu suñu dom lol kay mo gën yonti boko boko way tu dali wo Zayd Zayd ñu mëna ko xamé nga ñaar ñi mu ne xamna leen kay xamna leen huduhu woko wa khayruhu tan lo len ko wo len ko ngen tan lo ko fa in ikhtarakum fa huwa lakum li ghairi mal su len tanne da ngen ko yobbu yobale alal ji du ngen ko fi bayyi wala fida ken du ko jot mom dal wo len ko mu ñew tok ñu ne ko Zayd ndax da ngay delu sen dekk ci sa ndey ak sa bay ak say mbok wala da ngay dess ak yonent bi su fekke nanguna delu dekk ba ci yaayam ak papam ak ay mbokam su boba jarul ngeen fi baye alal ji jël len alal ji ak zeyd yep ngeen yobale waye nak attention bu ma tané sen alal ngeen di yobbu waye mom du dem fa qalu lahu laqad ahsanta ilayna ñom mbok zeyd ñu ne ah lolu baxna nangulan lolu nan ko wo ñu laaj ko fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zeyd kay yonent bi dadi wo zeyd ne ko ñewal zeyd ñew yonent bi ne ko hal ta'rifu haula xam nga ñi xam nga len qala na'am mun waaw xamna len kay hadha abi wa hadha ammi ki sama papa la ki sama papa bu ndaw la na sama rakku papa la sama papa mo andak rakam xamna len kay ñom ñaar ñep xamna len ñom ñaar ñep xamna len sama papa la ak rakam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yantibne ko fa ana qad alimtu wa ra'aytu mahabbati laka fakhtarni aw ikhtarhuma nako zey munewa munako xam nga nima la beugé yow gis nga ko bu baax xam nga lol legi nak man ma ngi ni tok ñom ñaar ñoo ngi ni tok tanal kan ngay andal fa qala zayd ma ana bil ladhi ikhtara alayka ahad Allahu akbar ma ana bil ladhi ikhtara alayka ahad yow yonent dina la gis di tan kenen man tan na la yow yonent bi Allahu akbar tan na la yow yonent bi rek papa ji ak papa ju ndaw ji dadi yuxu dan ko la ilaha illallah zeyd alku nga da nga bëgg nek jam motax nga tan nek ki nga bay sa ndek sa bay ak say mbok yow de torox nga atakhtaru al-ubudiyya ala al-hurriyya ala abika wa ammik wa ahla baytik ndax da ngay tan nek jam nga bay sa bay sa pap bu ndaw bay say mbok qala nam inni qara'aytu min hadha ar-rajul shay'an ma ana bil ladhi akhtar 'alayhi ahadan abadan tan nako ndax man lima gis ci mom ba tanuko mako xam di tax ma tanuko mako xam ah bi lolu amé nak comme zeyd tan na yonent bi baye ndeyam ak bayam yonent bi bim gisé lolu lu reuy lolu mu daldi genn bir negam mom yonent bi mu japp ci loxu zeyd mu dem ba ci kaaba gi fekk ñepp ngi tok mun ya man hadar e yen ñi tew ishadu anna zeydan ibnun li yarisuni ñende mbokk yi ma len di sédélo ye ñi tay tew fi ne zeyd mi bis ni ki tay sama dom la suma dé daf may don su dé dama koy don sama dom la bis ni ki tay ah papa ji ak papa ju ndaw ji ak mbokk yi ñu andalon bañu gisé yonent bi def lolu ñu contane ñu xamné légui zeyd dotul nek jam lu tax dotul nek jam ndax domu kan la domu yonent bi su dé day don yonent bi mom bu dé yonent bi don ko bu yonent bi faato mom mu don yonent bi ñu daal di contane ñom wa keur zeyd ñu xamne legi sen dom nekatul jam sen dem legi sang la nara don ndax kat ku yonent bi nek sa bayyi ku yaro keur yonent bi koku taxé nga aduna taxé nga alakhirah ñom ñu daal di contane ñu daal di dem ndeysan ñu daal di bayyi sen dom kon mbokk yi li mo don sunu dars tay moy zeyd dafa tan yonent bi alayhi salatu wassalam dali bayyi ay mbokam bayyi keureum bayyi yaayam bayyi ñepp tan yonent bi alayhi salatu wassalam ba mu tané yonent bi yonent bi tamit tan ko dal di koy def dom no ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu def ñu ndeg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.